بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. عزت مندو مجاهدين ورنو تير درس كي در رب العالمين در نصرت پا سلورم سبب باندې خبر شوي و چې هغه صبر و، د صبر اهمیت، د صبر مواضع او د صبر اقسام باندې تفصیلی خبره وشوه. نن په پنځم سبب د نصرت باندې د رب العالمین په توفیق به خبره کوو چې هغه دعا ده، یا رفع الیدین بالدعاء، د خپل لاسونه رب العالمین ته په دعا سره پورته کول، دا د نصرت د اساسي سببونو نه یو سبب دی چې مومن او مجاهد به دا هیڅکله د پامه نه غورځوي، په دې کې به غفلت نه کوي، او د رب العالمین سره به دا رابطه هیڅکله نه قطع کوي. کله چې د مجاهد دا رابطه د رب العالمین سره قطع شوه، بیا به فتح نه وي، بلکې بیا به شکست وي، ولو که هر څومره افراد وي، ولو که هر څومره اصلحې وي، خو بیا چې د رب العالمین نصرت نه وي، د رب العالمین مدد نه وي، د هغه سره تعلق نه وي، بیا به د جنگ په میدانونو او د کفارو سره په سیاسي او په نورو میدانونو کې به بیا مجاهدینو شکست خوړلی وي. نو د رب العالمین سره تعلق او د هغه نه مددونه غوښتل او هغه ته د احتیاج لاسونه پورته کول، دا د مجاهدینو دپاره د رب العالمین د نصرت یو اساسي سبب دی. اغه رب ته لاسونه پورته کول عزتمندو، الذي يجيب دعوة المضطر اذا دعاه، چې هغه د مجبور خلکو د ناچار خلکو دعاګانې قبلی کله چې هغه ته لاسونه پورته کړلی شي، او دا اغه رب العالمین نه مددونه غوښتل، نصرت نه غوښتل، چې ويكشف قربة المكروب اذا ناجاه، کله چې هغه سره مناجات وشي، هغه سره خبرې وشي، هغه نه غوښتنه وشي، هغه د غمزپلو مصیبتونه لرې کوي، هغه د غمزپلو نه مشکلات دفع کوي، هغه ذات نه دعاګانې عزتمندو غوښتله، او هغه ذات نه غوښتنه کول چې ویزیل الغم والحزن، چې هغه د مؤمنانو غمونه د هغوی خفګانونه لرې کوي. نو کله چې مؤمنان دې خپل رب ته لاسونه پورته کړي او ځان ورته محتاج او فقیر کی، نو بیا به رب العالمین د دې مؤمنانو شکستونو په غلبې سره بدلی، رب العالمین به بیا د دې مؤمنانو د سترګو اوښکې په خوشحالیو باندې بدلی، وخاصة اذا كان ذلك من عباد الله الضعفاء، کله چې دا دعاګانې د ضعیفو بندگانو د خوانی، دا د مظلومینو د خوانی، دا د مستضعفینو د خوانې، بیا خو به رب العالمین خامخا دعاګانې د دې مؤمنانو قبلی، د هغه خلکو دعاګانې به ولې رب العالمین نه قبلی چې د رب العالمین د دین د تحکیم د وجه نه په هغې باندې ظلمونه کیږي، د رب العالمین د توحید په وجه باندې هغوی باندې قسمه قسم مشکلات راځي، د هغوی بل هدف نشته سوا د دې نه چې د رب العالمین دین حاکم شي، د دنیا نه د شرک او د کفر ټغر ټول شي، دغه ټول دین او عبادت یوازې او یوازې د رب العالمین دپاره وګرځېږي، دغه بندگانو دعاګانې به بیا رب العالمین خامخا قبلی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام نسائی دا روایت نقل کرے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رب العالمين ددي أمت سر نصرت کی ددي د ضعيف خلق په وجه باندې دا غوي د دعاګانو په وجه او دا غوي د منزون او د اخلاص په وجه باندې نو دي د وجه نه ورونو کله چې مؤمنان مظلومین وي کله چې مؤمنان ضعفا وي رب العالمین دا غوی دعاگان قبلی دا غوی دا اخلاص دا وجنا رب العالمین مددون را لیگی دا غوی دا المنزون دا وجنا دا دعاگان دا وجنا با رب العالمین بیده دی امت سر ناشنا نصرتونا و مددون کی نو کلا چی خاص تور مومنان مستدعفین وی زعفا وی مومنانو باندی ظلمون کیگی پداسی وقتونو که بی دعاگان غختل دا خامخا رب العالمین قبلی یو د دې په وجه باندې امت سره نصرت او مدد کوي. نو دعاګانې یو اساسي سبب دی د رب العالمین د نصرت دپاره، د رب العالمین د مددونو جلب کولو دپاره. دعا ورونو د روح د انسان دپاره غذا ده، غذا ولنفسه دوا، او د انسان د نفس دپاره دوا ده. لکه څرنګه چې دغه نفس په غذا باندې آباد وي، په هغه باندې ژوندی وي، د انسان روح به په دعاګانو باندې، په معنویت باندې، د رب العالمین په عبادت باندې، د رب العالمین په اذکارو باندې هغه ژوندی وي او آباد به وي. نو علما دې د وجې نه وایي چې الدعاء لروح المؤمن غذاء، دعا د مؤمنانو د روحونو دپاره دا د غذا حیثیت لري. کله چې غذا د روح دپاره نه وه، باید دا روح نارام وي، دا روح باید وږی وي، دا روح باید محتاج وي، دا باید هغه خپل احتیاج او ضرورت پوره کړي، د رب العالمین نه دعاګانې وغواړي. امام ابن قیم رحم الله په الجواب الکافي کې ډېره ناشنا خبره کړې، هغه فرمی وي والدعاء من اقوى الاسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. وي دعا د مؤمنانو دپاره و دفع کولو د مشکلاتو، د مصائبو، سختیو کې د ټولو نه قوي ترین سبب دی. و حصول المطلوب، او د خپل مقصد او د هدف لاسته راوړلو دپاره تر ټولو لوی او قوي سبب دی. او دا زموږ استاسي هدف او مقصد هم دی عزتمندو، چې څنګه رب العالمین زموږ استاسي نه شرونه دفع کی، څنګه رب العالمین زموږ استاسي نه سختۍ دفع کی، څنګه موږ تاسو داسې اسباب اختیار کو چې د مشکلاتو په وړاندې هغه اوس پر او ډال وګرځيږي، او موږ تاسو خپل هدف او خپل مقصد حاصل کو او هغه ته ورسیږو. دا زموږ تاسو هدف دی، زموږ تاسو مقصد دی. نو امام ابن قیم رحم الله فرمایي چې دې دوه خبرو دپاره یو قوي سبب هغه دعا ده، چې د مؤمن نه مکروهات، مصائب، مشکلات دفع کوي او خپل مقصود او مطلوب هغه دپاره حاصلی. زموږ استاسې مشکلات دا دي چې رب العالمین مو د کفارو نه محفوظ کی، د هغوی د شرونو او د مکرونو نه رب العالمین موږ ته نجات را نصیب کی، د هغوی سترګې په مؤمنانو باندې وړندې شي، د هغوی غوږونه په مؤمنانو باندې کاڼه شي، او دارنګه رب العالمین موږ تاسې ته غلبه په دې دشمنانو باندې راکړي. دا زموږ استاسې هدف دی. دې هدف دپاره که موږ تاسې د دعا نه کار واخیستلو او د رب العالمین سره تعلق نم کار واخیستلو، رب العالمین مدد موږ تاسې حاصل کړلو، بس دا زموږ تاسې دپاره د ټولو نه قوي سبب دی. دا دعا او د رب العالمین نه غوښتنه کول، د رب العالمین نه مددونه غوښتل، دا ورونو زموږ تاسې په اسلحو کې یوه قوي ترینه اسلحه ده. هغه اسلحه چې د دنیا نورې اسلحې به په کوم ځای کې کار نه ورکوي، ولیکن دا دعا او دا اسلحه به چې دی هغه ځایونو کې کار ورکوي. هغه اسباب به په نورو اسلحو باندې ته لاسته نه شي راوړلی، خو لیکن په دعا سره یې راوړلی شي. ولیکن په تعصب سره چې ډیر مسلمانان د دې دعا نه غافله شوي دي، او یا په ډیره کمه فیصدۍ کې دا دعا په مؤمنانو کې موجوده ده، عامو انسانانو کې خو یاسې تش رسم او رواج پاتې دی. د رب العالمین سره د زړه تعلق په دعا کې، د دعا په شرطونو باندې د رب العالمین نه د حوائجو حل غوښتل، د مشکلاتو دفع د رب العالمین نه غوښتل، دا به کې ډېره کمه لیدلی کېږي، بلکې یوازې تش رواج او رسم پاتې دی. خو لیکن په خاصو بندگانو کې دا قسم عبادت په صحیح کیفیت باندې لیدلی کېږي چې د رب العالمین سره د زړه د تله رابطه وي، او د حوایجو حل چې غواړي نو د رب العالمین نه د زړه د تله غواړي. نو کله چې عزتمند ورونو دا اصلحه زموږ استاد سره پیدا شو، په صحیح معنا باندې پیدا شوه، بیا نو د دنیا لخکرې دی وي، د دنیا فوجونه دی وي، خو لیکن رب العالمین په تا باندې نه غالبه کوي، بلکې هغوی به په هر میدان کې به شکست خوړلی وي، او مؤمنانو ته به رب العالمین غلبه ورکوي. دا قانون دی ورونو چې کله یو مؤمن دی، اخلاص نه ډک دی، د خپل خالق او مالک ته لاسونه پورته کړي، او د هغه څخه مدد غواړي، د هغه نه نصرتونه غواړي، رب العالمین دعاګانې خامخا قبلی، د دعاګانو د قبولیت نه ناامیدي نه ده پکار. د دې وجه نه سوره غافر کې رب العالمین فرمی: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ستاسې رب وایي چې ما نه دعاګانې وغواړئ، زه ستاسې دپاره دعاګانې قبلومه. د آیت کریمه کې که یو مؤمن فکر وکړي، لږ سوچ پکې وکړي، ادعونی ما نه دعاګانې وغواړئ، استجب لکم، زه ستاسې دپاره دعاګانې قبلومه، نو د ادعونی او د استجب ترمنځ بله کلمه رب العالمین نه ده ذکر کړي، بل حرف رب العالمین نه ده ذکر کړي، بل جمله رب العالمین نه ده ذکر کړي، بلکې ادعونی زمانه دعا وغواړي، استجب لکم، زه به ستاسې دپاره دعاګانې قبلومه. نو همدا وجه ده، کله چې دعا په صحیح معنا باندې وي، د اخلاص نه ډکه وي، په شرطونو آدابو باندې برابره وي، رب العالمین خامخا ده ته قبولیت ورکوي. رب العالمین د مؤمنانو په حق کې خامخا قبلی، او د رب العالمین نصرتونه او مددونه به بی خامخا د مؤمنانو سره وي. همدا وجه ده عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایلی: و انی لا احمل هم الاجابه ولكن هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فان الاجابه معه. عمر رضی الله عنه فرمی: وای ما سره د اجابت غم نشته د دعاګانو، لیکن ما سره د دعا د کولو غم ده، چې د دعاګانې زه په صحیح طریقه باندې وکړم، په سنت طریقه باندې وکړم، په آداب او شروطو باندې برابر دعا وکړم، د دې خبرې غم ده ما سره. فاذا الهمت الدعاء فان الاجابه معه، وای کله چې رب العالمین یو چاته د دعا الهام وکړي، د یو چا په زړه کې د دعا او د رب العالمین نه د غوښتنو الهام واچي، بس اجابت به ده سره شته. رب العالمین دا وعده کړي چې زه ستاسې دعاګانې قبلومه. نو مؤمنان به د رب العالمین نه دعاګانې غواړي په هر سنگر او هر مورچا او په هر پړاو د ژوند کې، به رب العالمین ته د احتیاج لاسونه پورته کړي وي، دغه نه به نصرتونه غواړي، دغه نه به مددونه غواړي، اجابت به دغه سره شته. رب العالمین به خامخا هغه دعاګانې قبلی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اقتضاء و صراط المستقیم کې لیکلی دی: و اذا اراد الله بعبد خيرا الهمه دعاءه والاستعانه به. وی کله چې رب العالمین یو بنده ته د خیر اراده وکړي، دغه په زړه کې رب العالمین د دعا الهام وکړي، دغه په زړه کې رب العالمین دغه نه د غوښتنې او دغه نه د استعانت او کومک د طلب کولو الهام واچي. کله چې رب العالمین موږ تاسو ته ورونو توفیق د دعا راکړلو، داسې زمینه رب العالمین موږ تاسو ته برابر کړله چې راپاسېدلو، رب العالمین ته مو یو څو رکاته مونځ وکړلو، په طهارت باندې ناست یو، د آداب او د شروطو لحاظ مو ورته وساتلو، او بیا هم رب العالمین ته لاسونه پورته کړي دي، د دې نه تاسې پوه شئ چې رب العالمین تاسو ته د خیر اراده کړې ده. رب العالمین د ستاسې دې دعاګانو د قبلېدلو اراده کړې ده، ځکه خپل ځان ته راپاڅولی یاستئ، او خپل ځان ته یې د ستاسې لاسونه پورته کړي دي، دا بیا د رب العالمین د خیر اراده ده. نو د دعا د قبولیت نه به مؤمنان نه ناامیده کېږي، دعاګانې رب العالمین قبلی، د رب العالمین نصرتونه به راځي. خو لیکن که موږ په صحیح معنا باندې دعاګانې وغواړو، او دا سبب د نصرت په صحیح معنا موږ تاسې کې موجود شي، امام بيهقي رحمه الله اغد ابو درداء رضي الله عنه دا روایت نقل کړي ناشنا روایت ده ابو درداء رضي الله عنه بفرمایل ويجد بالدعاء فانه من يكثر قرع الباب يوشك ان يفتح له ويتاسب دعاګانو ګډیر کوشش وکي ډیر دعاګانې در رب العالمین نغواړي فانه من يكثر قرع الباب يوشك ان يفتح له ځکه څوک چې ډیره دروازه د یو چا ټکوي دا قریبه ده چې هغه دروازه د ده دپاره کلاوه کړی شي هغه دروازه به ورته کلاویږي بیا نو کله چې موږ او تاسې د رب العالمین درګاه او دروازه وټکوو په دعا سره رب العالمین ته مو بار بار لاسونه پورته کړي وي بار بار ورته سوال او زارۍ کوو د رب العالمین درګاه ټکوو په دعا باندې الحاح في الدعاء كو دعاء كده رب العالمين بس ونخلو كلك شو ده رب العالمين بس ندا دعاء غاني با رب العالمين خمخا قبلي ده خبري درگاه دروازي با رب العالمين من تبع خمخا كلاوي هم داسي من وطاسي بي نپري دي ندعاء غانو كي كوشش كول اغا كي پا بندي كول اغا پا توجه و تزرع او عاجزي باندي كول ده بي رب العالمين خمخا قبلي دعاء هغا سبب ده ورونو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې رب العالمین په خپل مشیت سره د خپل مشیت نو ورسته تقدیر په دې باندې بدلی لا يرد القضاء الا بالدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې تقدیر نه بدلی تقدیر نه رد کی مگر دعا یې رد کی کله چې رب العالمین وغواړي دغه مشیت وي رب العالمین په دعا سره به تقدیر بدلی بلل جنگ به رب العالمین به د مؤمنانو په فتح باندې بدلی د مؤمنانو خفګانونه په خوشحالی سره بدلی د مؤمنانو شکستونه په فتح باندې بدلی رب العالمین به تمکینونه مؤمنانو ته ورکړي او چې کله دعا په صحیح معنا باندې وي دا سبب مؤمنانو کې موجود شي او دا اسلحه مؤمنان راواخلي او حاصلې کی دا دعا ورونو رب العالمین ته ډیر محبوب عمل دی د رب العالمین ته ډیر ګران دی چې مؤمن په ډېرې عاجزۍ په ډېر تضرع او په ډېر خشیت سره دا خپل لاسونه پورته کړي وي رب العالمین ته رب العالمین ته ځان محتاجه کړی وي رب العالمین ته وایي چې زه فقیر یمه ته غني یا رب العالمین د ستا خزانو نه موږ ته راکړه نصرتونه دا خپل حوایج زموږ پوره کړه د ستا د خزانو نه زموږ نه دا مشکلات دفع کړه رب العالمین ته دا عمل ډېر خوښ دی د دې وجه نه امام بخاري رحم الله په ادب المفرد کې دا روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء رب العالمین ته د دعا نه ډیر عزتمند او ډیر محبوب شی وی نشته دی د رب العالمین ته ډیر خوښ او ډیر محبوب عمل دی نو همدې د وجې نه ورونو په ټولو مشکلاتو کې رب العالمین ته رجوع کول رب العالمین ته د احتیاج لاسونه پورته کول او د رب العالمین د خپلو حوایجو حل غوښتل کله چې مؤمنانو کې دا عمل موجود شي رب العالمین به د دې مؤمنانو دعاګانې نه رد کوي دا خامخا قبلی تاسې د سلفو تاریخ وګورئ د سلفو واقعات تاسې وګورئ د انبیا علیهم الصلاة والسلام واقعات تاسې وګورئ چې هغوی به څنګه رب العالمین ته رجوع کوله رب العالمین ته به څنګه لاس په دعاو څنګه به د رب العالمین نه د خپلو حوایجو حل غوښتلو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دے اولاد ته محتاج دے هغه بلی درگاہ ته نزی بلکې رب العالمین د درگاہ نه غواړي هنالک دعا زکریا ربه زکریا علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رب نه دعاګانې وغوښتلې قال رب هب لي من لدنك ذریه طیبه انك سمیع الدعاء یا رب العالمین یو پاک بچی را تراکا انك سميع الدعاء تد مؤمنان دعاءان اوري فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين رب العالمين دستي ورته بشارت او زير راليغي ملائكه ورته आवाज وکړلو چې رب العالمين تاته بشارت درکې بچیم درته رب العالمین درکړلو او نوم یې ورته خپل انتخاب کړی دی د زکریا علیه الصلاة والسلام دا قصه عزتمندو زموږ استاسې لپاره یو نمونه ده زكريا علیہ الصلوۃ والسلام د عمر اخیری حتی رسیدل دے سپنگیر دے بوڑھا دے زنانے د اولادونو قابل نہ دا ولیکن رب العالمین پدی باندې قادر دے چې پامدا سی نشتو اسباب کہ رب العالمین یو چاته اولاد ورکی پنشتو اسباب کہ رب العالمین ناشنا مددونو نصرتونو د خپل مومنانو بندگانو سره وکی ادی کی زمون اساسی د پارا ناشنا درس پروت دے کہ موږ تاسو سره ولو کډیر کمزوری اسباب وی اسباب نوی منگو تاسی سر پر نشت باندی حساب وی رب العالمین با داس نصرتونا و داس برکتونا پا دی اسبابو کی واچی چا غب دا لوی لوی اسبابو والا خواندان لاست نشی راوڑلے چا منگو تاسی وی پا دی کمزورو اسبابو باندی در رب العالمین پا توفیق سر لاست راوڑو نو مقصد داده چی زکریا علیہ صلات و سلام ده در رب العالمین نا امیدی نکی رب العالمین په تیر عمر کې دا اولاد غوښتنه کوي او رب العالمین ورته دعاګانې قبلوي. ایوب علیه الصلاة والسلام ته ګوره په کلونو کلونو باندې مریض دی، سخته مریضي ده، اولادونه هم ترې رب العالمین اخیستي دي، مالونه هم رب العالمین ترې اخیستي دي، خو کله چې رب العالمین ته لاسونه د احتیاج جګوي رب العالمین نه غواړي، رب العالمین ناشنا دعاګانې هغه دپاره قبلوي. و ایوب اذ نادا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. رب العالمين فرمي كلشي أيوب عليه الصلاة والسلام أوازو كرو لخبل ربتا أو دي ورتوية لشماتا تكلف رسي دلي وتارحم الراحمين ذاتي فاستجبنا له من دد بار دعاقاني قبولي كرلي فکشفنا ما به من ضر. رب العالمین فرمایي چې په ده باندې کوم تکلیفونه وغتنه موږ لرې کړل، ده ته مو اولادونه ورکړل. و ذکرا للعابدین، رب العالمین فرمایي چې دا د عبادت کوونکو خلکو دپاره یاداش او نصیحت دی، دې کې یو درس د مؤمنانو دپاره پروت دی چې مؤمنانو د خپلو مشکلاتو حل دا د خپل رب نه وغواړئ، د خپل خالق او مالک نه وغواړئ. رب العالمین به د ستاسې حوایج پوره کړي. یونس علیه الصلاة والسلام کوم خطری ځای ته ولیدلی دی؟ دریاب ته ولیدلی. په دریاب کې به یو حیوان ګیډې پورې رسیدلی دی، تیارو کې دی، خو کله چې رب العالمین ته دعاګانې کوي او رب العالمین نه غوښتنه کوي، رب العالمین دعاګانې قبلوي. وظنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. رب العالمين فرمي هغه مې والا کله چې په غوسه باندې لاړلو او دا فکر یې و چې موږ به دې راونه نیسو، دا به مؤاخذه نه کړو، په هغه تیارو کې آواز وکړلو چې حقدار د عبادت او بندګۍ نشته یا رب العالمین، مګر ته سبحانك پاکی ده تعالی رنی کنت من الظالمین، کمې ما کړی دی یا رب العالمین. فاستجبنا له من دا غدو عگان قبول کړل، ونجیناه من الغم، د دې لوی غم نه موږ غته نجات ور نصیب کړل. وکذالک ننجی المؤمنین، دارنګ نجات موږ مؤمنانو ته ورکو. د دې واقعیا کې ورونو زموږ اساس د پاره عبرت دی. ولو که سمندرونو ته ولېږي، ولو که سمندرونو په منځ کې ماهیانو ګیډو ته ورسیږي، خو رب العالمین په دې باندې قادر دی چې ستا سره نصرت او مدد وکړي، ته د هماغه ظلماتو او تیارونو راوباسي. نوح علیه الصلاة والسلام واقعا امداسی و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم. نوح علیه الصلاة والسلام امداسی دین مخکی دعاگانی در رب العالمین نغختلی، اغی دعاگانی قبول کرلی، اذا غلوی غم رب العالمین غط نجات و نصیب کرلو. سلیمان علیه الصلاة والسلام دعاگانی رب العالمین سنگ قبلی، قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انك انت الوهاب. يا رب العالمين داسې بادشاهي راکه چې زمانه وروسته د خلکو دپاره مناسبه نه وي او بخنه راته وکي. رب العالمین ورته بادونه تابع کوي، شیطانان ورته تابع کوي، پیریان ورته تابع کوي. دا د رب العالمین نصرتونه دي ورونو، دا د رب العالمین مددونه دي، دا د رب العالمین د دعاګانو د قبلېدو نمونې دي او مثالونه دي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته ګوره، په تیر عمر کې د رب العالمین نه دعاګانې غواړي، رب هب لی من الصالحین، یا رب العالمینه ما ته یو صالح اولاد راکه، فبشرناه بغلام حلیم، من غت زیر ورکړو په یو صبرناک ماشوم باندې. ابراهیم علیه السلام ته ګوره د اسبابو په لحاظ باندې ښځه بوډۍ ده، خو د رب العالمین نه ناامیدي نشته، د دعاګانې ترنه غواړي. رب العالمین په هماغه عمر کې د ده پاره اولاد ورکوي. اسماعیل علیه السلام رب العالمین هغه ته ورکړلو. نو دا ټول واقعات رونو زموږ استاسې دپاره نمونې دي، دا زموږ استاسې دپاره تذکیر دی چې رب العالمین یې ذکر کوي چې مؤمنانو د خپل رب نه دعاګانې وغواړئ. دا انبیا علیهم السلام سره د دې چې پیغمبرانو د رب العالمین مقرب او نږدې بندګانو، په هر مشکل په هر غم او مصیبت کې به رب العالمین ته لاسونه د احتیاج پورته کړي، رب العالمین نه به دعاګانې غوښتلې. بیا موږ او تاسې خو ډیر کمزوري یو، رب العالمین ته ډیر محتاج یو. باید موږ او تاسې شپه ورځ رب العالمین ته لاسونه پورته کړي وي، او د خپلو حوایجو حل او د رب العالمین نه نصرتونه او مددونه وغواړو. بیا موږ او تاسې ورونو د ځان دپاره د جهاد او د قتال لاره اختیار کړې. دا لاره د امتحانونو د مشقتونو نه ډکه لاره ده. په دې کې به د مجاهد خصوصي تعلق د خپل رب سره وي. په هر میدان او هر سنگر کې به رب العالمین ته د احتیاج لاسونه پورته کړي وي. د ژوند په هر پړاو کې به د رب العالمین نه دعاګانې غواړي، رب العالمین مددونه مطلب کوي، د رب العالمین نصرتونه مطلب کوي. خو سره د دین ورونو بیا دا هغه میدان او دا هغه لاره ده چې رب العالمین بیا دې کې دعاګانې د نورو وختونو په نسبت باندې ډېرې ښې قبلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی: تنتان لا تردان او قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی: دو دعاګانې دي چې رب العالمین یې نه رد کوي، او یا ډېرې کمې رد شي. الدعاء عند النداء دا ځان په وخت کې دعاګانې غوښتله، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، د جنگونو په وخت کې، د معرکو په وخت کې، د قتال او د جهاد په وخت کې رب العالمین دعاګانې د مؤمنانو نه رد کوي، خامخا رب العالمین دعاګانې قبلی. قرآن کې دې ډېرې نمونې دي چې د جهاد او د قتال په وخت کې سلفو به خصوصي دعاګانې کولې. په سوره آل عمران کې رب العالمین د دې خبرې تذکره کوي: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. د انبیاء علیهم السلام په ملګرتیا کې ډېرو مؤمنانو خلکو جنگونه کړو، هغوی کمزوري شوي نه وو، هغوی د باطل په وړاندې باندې سرچوچي شوي نه وو، هغوی بې صبره شوي نه وو، هغوی صبر کړی و، هغوی دښمنانو ته نه وو تسلیم شوي. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. داغ وقت المؤمنان دعاگان وي بقتال كي بجنگونو جهادونو كي دعاگان وي يا رب العالمين منتبخنو وكي كمون نزيتيش وي وثبت أقدامنا زمون قدمونو مزبوط كي ومون سرد كفار بمقابلة كي نصرت ومدد وكي. د توالوت واقعات چې رب العالمین ذکر کوي د جنگ او د قتال په وخت کې د خصوصي دعاګانو تذکره رب العالمین کوي: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کله چې د جالوت مقابله ته ووتل، د خصوصي دعاګانې وکړې چې رب العالمین موږ باندې صبر راتوي کې، زموږ قدمونه مضبوط کې، موږ سره د کفارو په مقابله کې نصرتونه وکړي. هماغه و چې رب العالمین دشمن ته شکست ورکوي: فهزموهم باذن الله. د رب العالمین په اذن باندې دوی شکست ورکړلو، هغوی شکست خوړلو، هغوی مغلوبه شلو. رب العالمین خپلو بندگانو ته چې دی غلبه ورکړله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ته وګورئ، هغه په جهادونو کې څنګه دعاګانې غوښتلې، څنګه به رب العالمین ته د احتیاج لاسونه پورته کول. حدیث د عمر رضی الله عنه کې راځي، هغه فرمی وایي: کله چې د بدر ورځ وه، مشرکان زیات و، صحابه کرام کم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: قبلې ته مخ وګرځولو او دعاګانې غوښتلې چې رب العالمین ادستا وعدې ما سره رښتینې کا، هغه وعدې دې ما ته راکه. اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. یا رب العالمین دا وړوکی جماعت دی، که دا ته هلاک کې نو د ستا عبادت به په دې ځمکه کې بیا ونه شي. داسې رب العالمین نه کلکې دعاګانې غوښتلې چه حدیث کی رازی حتى سقط رداءه عن منكبيه اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه صادر ددی وګونه ولیدلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ور پس رازی هغه ورته وی چې اذا الله رسول وی بس دے بس دے ته رب العالمین پس ډیر کلک شولې رب العالمین به دعاګانې قبلی اما غو چې رب العالمین آیاتونه نازل کړل او وی ویل چې استغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین کله چې تاسو رب العالمین ته فریاد کول او رب العالمین نه دعاګانې غوښتلې رب العالمین دا تاسو سره مدد کوي رب العالمین نصرتونه راغله زر ملائکه رب العالمین راولېګلې حدیث دا ابو داود کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې دعاګانې غوښتلې چې رب العالمین اللهم انهم حفاة فاحملهم یا رب العالمین دا صحابه کرام دا پیدل دی دوی تسورلی ورکا اللهم انهم عراة یا رب العالمین دا بربند دی دوی تا جامع ورکا اللهم انهم جیاع یا رب العالمین دوی وگی دی دوی مارکا رب العالمین ما غو چناشنا غنیمتون رب العالمین پا دی غزوه کی ورکڑ چه هر صحابی پا یو وخ او چا دو وخان زان سر روان کلیو دو حد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصی دعاګانې کولې د حزاب په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین ته خصوصی دعاګانې کولې اللهم منزل الكتاب نو هدف دا دی ورونو کله چې مجاهدین غواړي چې رب العالمین نصرت آمدت كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.